Alla lyssnare och välkomna tillbaka till det sjunde avsnittet av IQ-Rinas Aspodd. Idag är det jag, Karl, som är här. Och Gustav. Det är faktiskt samma dag som vi sitter här, så att jag säger att det är en ny dag varje avsnitt. Men det är fortfarande tisdag, det är lite senare på eftermiddagen. Men vi har i alla fall med oss Esteem, som vill välkomna hit. Och vilka är vi har med oss idag? Det är Alexander, sitter som kassör eller Rockefeller. Yes, så har vi Linus Rylander här, promoter, eller ja, PR-chef då. Så, ja, det så trevligt. Ja, kan jag förklara lite vad just ni gör i Stina? Ja, det kan jag. Jag kan ju börja. Ja, jag sitter ju som kassör då, som sagt. Har hand om alla pengar i kommittén. Mm. Det är ju indirekt jag som bestämmer. mer eller mindre. Nej, men, har ni mycket pengar i Steam? Alltså, IQ-Rin undrar. Vi har mycket pengar. Vi har pengar. De har pengar i Steam. Det kanske är där. Det är där vi borde gå och söka äskning nästa gång. Ja, hos Steam. Det är ju Göranas största inkomstkälla. Det är väldigt stilt. Nej, yes. Men det är... Ja, det är, vad ska jag säga annars? Jag bokför våra kostnader och sätter budget för året. Det är till mig man ska komma om man vill ha något... Ja, något förslag på vad vi kan köpa in eller vad vi ska göra bättre med något av. Liksom. Kan vi dra lite här om bidrag, resebidrag och sånt också? Det är trevligt att höra om. Ja, det är bra. Det är... Första gången man åker på en resa med Steam så får man ju 1000 kronor resebidrag från sektionen. Annars är det egentligen bara flygkostnader och grejer som du får betala själv. Om det inte är ett CM, alltså council meeting, då betalar sektionen för allting mer eller mindre. Så det är ju billiga resor om man vill iväg. Mm. Härligt. Och det är du som står för resebidraget då? Det är jag som betalar. Det är du och din budget. För fan vad härligt. Oh, ja, toppen. Yes, ja, jag är promoter så jag står för alla sociala medier och sånt. Försöker få Steam att se attraktivt ut för då alla som kollar på våra sociala medier helt enkelt. Så det är väl inte jättemycket svårare än så egentligen. Alla kommittéer har ju en PR-chef och jag är den som håller för det här i den här kommittén. Mm. Ja. Vad finns det lite för mer för poster då i Steam? Ja, vi har ju vår ordförande Oskar. Som, ja, hans uppgift är väl som alla andra ordförande att se till så att arbetet sköts bra och att vi får gjort det vi ska göra under året. Har vi mer local responsible eller sitter Sten som i år. Det är han som har kontakt med alla andra instituten runt om i Europa och är nog med i 150 WhatsApp-grupper eller någonting hela tiden. Inte riktigt, men han har mycket kontakt med folk runt om i Europa i alla fall och är väl vårt ansikte utåt på många sätt. Det är väl den som är mest speciellt med Esteem då, den posten, local responsible, för han, det finns ju inte riktigt någon jämlik i någon annan kommitté, utan han har ju verkligen kontroll över folk utanför, eller utanför Sveriges gränser, så har han kollen. Och det får man och inte riktigt... de andra runt om i Sverige också för den delen. Ja, precis. Ja, men precis. Så det får man inte kanske, om man vill sitta på någon post där man har möjligheten att har ett ansikte utanför Sverige, då är ju local responsible den folk som söker. Sen har vi ju vad har vi mer helt enkelt? Vi har en reseledare. Dens uppgift är ju egentligen att visa oss vägen när vi är ute och reser helt enkelt. Det är inte mycket svårare än så, det är precis vad namnet säger. Och där har vi ju Jakob Bastiancic. Ja, vi brukar kalla dem för Beastie, så jag vet inte riktigt hans riktiga namn. Och sen har vi... Ja, vi har mer flygvärdinna som Adam sitter som. Ja, HR-chef egentligen. Ser väl till så att han löser hosting för vårt exchange. När vi tar hit folk från resten av Europa så löser de så de kan bo någonstans. Och så inofficiell gyckelchef, ser till så att vi håller sams och inte börjar bråka allt för ofta. Men det är en väldigt trevlig post. Enda uppgiften är att, liksom få till så att alla andra har det bra. Liksom. Det är hans stora uppgift. Det kan jag tillägga med reseledaren där innan. Han eller hon bokar spårvagnen på spårvagnssittningen och har väl lite lokalansvar att boka den också. Uh-huh. Just det, spännande. Uh-huh. Men har ni mer poster? Har jag, det är jag som har general case. General case. General case. Ni har, hur många är ni? Ja, det är 7 stycken. 7. Det är många. Det är många. Ja. Och vad gör general case då? Ja, general case sitter ju då som Times ansvarig så han håller ju har det huvudsakliga ansvaret för Times tävlingen då. Times. Ja, det har inte riktigt jag koll på. Det har ju Times ansvarig koll på. Men ja, det är case tävling. Ja, exakt. Som sektionen anordnar. Sen finns det ju, vi har ju någon lokal tävling här. Mm. Sen finns ju även en semifinal och final runt om i Europa också. Så är man intresserad av case så är det skitbra att söka det. Eller söka det och söka det. Alltså anmäla sig till Times helt enkelt. Mm. Och gillar man att anordna det så är ju general case en jättebra post. Ja. Det är man även del av case-gruppen. Ja, exakt. Ja, för jag tänkte, nu är alla dragna här. För jag har ju lite spännande frågor nu till det här. Mm. För jag känner så här, Esteem är ju inte bara en kommitté här på EU utan också en ganska stor organisation. Ni får avbeta om jag har fel nu, men det är en ganska stor organisation och ett ganska liksom, det är ganska unikt på många sätt ändå, för det är ju typ en i-programsgrej, va? Yes. Att ha Esteem. Ja. Egentligen är det, ja. Ja, att så här, för det finns ju både här men även på andra universitet som har i-program i Sverige och i hela Europa då. Ja, men precis. Alltså, hur funkar det lite? Ja, de brukar ju skryta om att det är ungefär 6000 medlemmar i den här organisationen då, om man räknar överallt. Just nu, vi hade 78 medlemmar, men det blev en till inval nu på den senaste council meeting, så vi är 79 stycken, nästan 80. Ja, skolor alltså. Ja, då, ja, jag sa fel. Men jag menar då skolor eller då Esteem-organisationer, alltså folk eller ja, kommittéer som vi i andra länder. Och då alla där styrs ju på lite på olika sätt. Det är ganska vanligt att man sitter flera år i olika kommittéer, men just på Chalmers så är vi liksom, vi ska passa in i kommittékulturen här så att vi sitter bara ett år som alla andra liksom, bara för att det ska bli så, inte så skilt från alla andra. Men det är kul att lära känna liksom, alltså, se hur de gör på andra skolor och se framförallt hur de gör i olika andra länder. Sen så är det såklart lättare att socialisera med de länderna som är inom samma gränser liksom. Och där har ju vi 6 stycken totalt. Det finns uppe i Luleå, vi har en i Linkan, vi har i Stockholm, vi har Karlstad. I Lund och så har vi Karlstad. Så det är lite spännande. Och ja, 2 gånger på år så samlas vi då på sån här council meeting där alla då samlas i ett stort möte. Jag var på alla hela Europa då. Ja, exakt. Inte bara Sverige utan alla local groups runt om i Europa samlas. Precis. Vi var ju där allihopa i Portugal i våras. Och det är liksom där man väljer in skolor då till Esteem typ. Eller vilka som ska ha. Det är ungefär som ett styrelsemöte då, eller sessionsmöte där alla som är på mötet har rösträtt om man kommer i tid. Och sen så röstar man om olika saker då varje dag. Det är ett 6 dagar långt möte med med liksom, ja, vi går igenom alla frågor som kan tänkas ha. Det är en budget, allting som vi har. Varje sånt här möte kostar då 700 000 att organisera. Så det finns ganska mycket pengar där i centrala liksom, Esteem. Men det mesta av alla pengar är ju bidrag från andra organisationer som tycker att Esteem är en bra grej och vill att det ska fortsätta leva. Och högskolor som sponsrar med saker och ting. Till exempel Chalmers då. Så vi håller ju ganska hög, alltså vi sponsrar ju Esteem rakt av, vi på Chalmers. Så vi är ju ganska högt rankade då inom Esteem-organisationen då. Vi får till exempel hålla en presentation om Chalmers på varje sån här council meeting och promota våra masterprogram och allting sånt för att folk i Europa ska kunna liksom veta vad Chalmers är och kanske söka hit. Eller utbyten eller liknande liksom. Ja, men precis. Och då sponsrar Chalmers med 3500 euro, så ungefär 40 000 kronor till den här organisationen. Det är väl inte astronomiska summor, men vi får den här presentationen och det är det är trevligt. Det är därför Esteem har cash. Alltså jag ser nu att IQ-ren har ju satsat på fel. Alltså fel vinstsyfte här. Vi måste åka runt och promota. Alltså 3500 euro, ja tack. Vad hade du gjort med de pengarna tror jag? Vi hade köpt poddmickar. För nu sitter vi här bara med en, och det har vi sagt i bara en avsnitt. Men det är ju, vi jobbar med det vi har och det går bra. Hoppas att alla hör vad vi säger. Det vet man aldrig först efteråt. Men jag tänkte att vi ska jag vill veta lite mer om vad är det liksom det löpande arbetet i Esteem, för jag tänker att de här general eller council meetings som ni kallar dem kanske inte händer varje dag. Vad gör ni liksom annars, vad är det ni liksom ålagda att göra typ, och vad anordnar ni? Ja, vi kan börja Först och främst så har vi ju ett, ska man säga. Jag har glömt vad det kallas. Exchange. Ja, det med, men varje läsperiod ska vi anordna någon grej för sessionen. Ja. Mm. Ett LG-meeting då. Local group meeting alltså. Ja. Mm. Så ja, vi samlas här i Göteborg vi i Steam egentligen och informerar om vad Steam håller på med och arbetet som pågår liksom. Detta det kan vara över en fika eller över något annat arra så, men det är någonting vi är ålagda att göra varje läsperiod egentligen. Och det är ju mest för att det är ganska diffust om vad Steam egentligen gör, så vi vill egentligen alltså att alla ska få reda på det. Men det är ju lite, det är lite tråkigt att bara hålla en presentation liksom, så vi försöker göra det på lite olika sätt, men ja. Sen har vi också nu Tour de Nordics som nu har varit... hela grejen med Esteem är ju att vi håller en massa olika event och det är väldigt fritt över vad man kan hålla. Det finns ganska många olika saker. Men just en sak som vi har gjort nu, det i alla fall det senaste året, jag vet inte om de gjorde det tidigare. Det är 4-5-6 år vi har haft Tour de Nordics. Då är det Tour de Nordics som vi håller i och då håller vi i... då folk från Mellanöstern som inte riktigt vet vad Norden är kommer upp och testar Norden då helt enkelt. Och börjar i Göteborg, åker vidare till Stockholm och sen till Helsingborg. Och då, Helsingfors. Helsingfors. Helsingfors. Helsingfors. Ja, ber om ursäkt. Men lite kort, de är hos oss i två dagar då. Vi kommer för övrigt behöva Aspar då, så det är bara att söka. Vi kommer gå ut på det. Tips. Sök Aspar i Steam på Tour de Nordics. Ja. Och ha mycket pengar. Precis, i slutet av Aspningen. Ja. Det är ju egentligen inte en officiell del av Aspningen för att den hamnar lite utanför. Tråkigt nog, det är ju den 26-27 november. 26-27 är de här, precis. Ja, exakt. Ja, precis, innan invalet. Ja, men precis. Så att det är ju egentligen om man bara vill testa på. Ni kommer ha haft intervjuerna liksom. Och det kommer vara roligt, det kan vi garantera. Vi kommer vara ute vid bastun och det kommer finnas alkohol om man är sugen på det. Det kommer finnas alkoholfritt om man är sugen på det. Men gud, det kanske är något för oss. Ja. Bastu och... Det gillar vi. Alkohol fritt och alkohol. Valmöjlighet på att det kanske är IQ-rörelsen som kommer. Det kanske är vi som ställer upp. Ni får bara köpa oss en påsmitt som ett val. Men i alla fall, det kommer väl hit 25-30 europeer beroende på hur många det är. Så är de här då, som vi sa. Sen lite snabbt innan bara. Vi är två stycken council meeting som vi snackade om förut. CM då. Vi måste skicka två stycken delegater till de här mötena. Så det är typ våra största grejer egentligen. Och sen ska vi hålla i ett exchange per år. Och sen ni reser ju också väldigt mycket. Och då är det ju bara att man följer med och har en rolig resa eller sånt. Precis. Under era sittande år, vad har ni varit lite mer exakt då? Först hade vi vår invalsresa. Det är ju inget sessionen står för alls, men det är ju lite för att lära känna pateterna. I Idre. Oj, kul. Så det var lite trevligt. Det är inte riktigt utanför gränserna kanske, men det är fortfarande en resa. Men det är en resa. Så det kickstartade vi året med. Sen åkte vi faktiskt allihopa till council meeting i Portugal. Som sagt, två av oss var delegater. Dra lite kort vad delegater är. Det är de som går på möten som Linus berättar innan. Sen kan man åka som crasher också om man är en del av ett team. Och det betyder bara att man är där på semester mer eller mindre. På alla council meetings är det ju massa events på kvällen. Roliga fester och liknande som man kan vara med på. Men som crasher så behöver du inte gå på några möten om du inte vill, utan du kan bara hänga på playan om det skulle vara så. Men alltså crasher, det är typ så, om man skulle gå på i-programmet här och vill åka med till såna här grejer, då kan man åka som crasher då. Exakt. Och bara det blir... hänga. Det är bara hänga, egentligen det kostar ju typ som en vanlig resa egentligen. Du får inget stöd från sessionen för att åka som crasher. Men det är ju, du kan komma undan billigt ändå där nere. Alltså får man fråga vad en resa kostar ungefär? Eller är det alltså tabubelagt? Vad kostar en vecka? En sån crasher-vecka kostar ju lite mer. Men om man ska vara lite mer smart och börja med det billiga liksom. Vi var ju på exchange på Cypern nu. Det har vi sett. Och det, vad gick det på för oss? Med tanke på att du får 1000 kronor i resebidrag, så kom vi undan med 4000 tror jag vi kom under för hela veckan. Oj, det är bra för vecka. En vecka på Cypern med mat och boende inkluderat liksom. Det var egentligen bara flygbiljetter som vi bokade väldigt sent. Är man ute i god tid så kommer man undan ännu billigare liksom. Så vi var lite taggade på att spendera lite saker när man väl är där. Men även fast man gjorde det där, så var det 4000 för en vecka. Det är grymt. Ja, det är riktigt bra. Och det var ju soligt varmt framförallt. Alltså 4000 var bara det. Tack, underbart alltså. Liksom. Fan vad härligt. Och det var det senaste resan ni var iväg på? Nej, jag var ju med på det här council meeting nu som var alldeles nyss mellan 4 och 10 november. Jag kommer med förrgår. Ja, oj, du är så. Ja, vart var du någonstans? I Sevilla var jag då. Så var jag i Sevilla i en vecka liksom. Det var soligt, 22-23 grader liksom. Fan vad härligt. Men då hänger man ju mycket på i de här som delegat hänger man mycket liksom inomhus på de här mötena. Och sen så blir det ju roliga kvällfester liksom. Mm. Men då är det jättetrevligt. Då hängde jag väldigt, väldigt mycket med folk från Sverige då. Och man, alla är väldigt sociala, alla är väldigt öppna, alla är trevliga och alla vill liksom ha härliga resor. Så det är väldigt lätt att skaffa nya vänner och ja, men nya kontakter helt enkelt, som inte bara är på Göteborg liksom. Det är skitkul. Gud vad härligt. Så ska vi försöka sammanfatta nu vad, alltså, de stora grejerna som ni gör. Det är att hålla exchange, local group meeting, exchange, ja, och att ni skickar delegater då till de här council meetings. Ja. Det är liksom de tre största grejerna och som ni gör. Och Tour of the Nordic. Tour of the Nordic, ja, just det. Det är också en stor grej. Det är en del, ja, faktiskt. Ja. Men hur ser det ut, liksom, hur funkar det rent praktiskt om när ni åker iväg på en sån exchange? För jag antar att det är det som många kanske ser som är Steam. Det är ju det stora vi gör liksom. Precis, det stora ni gör, att man kan åka med faktiskt på såna här exchange. Och nu får vi också välja hur många exchange ni vill egentligen på ett år också, förutom. Egentligen så är det, ja, det är en eller två skolor vi har exchange med. Nu i år så har vi triple exchange som det kallas. Så det är tre skolor som har utbyte med varandra. Så dels Famagusta på Cypern och Aachen i Tyskland. Sen kommer de hit senare också. Men i vanliga fall så är det väl antingen bara med en skola eller med två då. Ja, och grejen är att det är liksom, vi kan ju hålla så många som vi vill, men vi har ju en limiterad budget liksom, som vi sätter i början på året. Och om vi då väljer att hålla flera olika, alltså att flera olika kommer hit vid separata tillfällen, då blir det ju ganska mycket pengar vi måste lägga. Ja, det är så det blir ju, ja, exakt. Bara en sån sak, ta hit folk i, ja men 15-20 pers en vecka liksom. Allt vad boende och mat kostar och aktiviteter varje dag hela tiden, fullspäckade scheman, det. Det är väldigt stora aktiviteter som håller på en hel vecka liksom. Ja, det är så här, många har ju sådana aktiviteter som är någon dag eller någon kväll. Men nu kör ju liksom en lite färre fast större liksom. Och det är stora grejerna vi väl kör. Och det är just där liksom, vi är, har ju väldigt lågintensiva perioder. Och sen har vi små korta liksom, när det bara drar iväg. Så egentligen hela våren var ju väldigt lugnt. Vi gjorde ungefär ingenting. Det vi gjorde var att vara i Portugal. Ja, exakt. Det var liksom det. Ja. Och nu så smäller allting på med exchange och sånt. Så där man skulle, om någon sitter nästa år, så kan man ju lägga upp det lite mer. Alltså så att det, allting inte kommer samtidigt. Men det var ju vi som var dumma som, ja, inte bara, men mycket var att vi var dumma och tog det lugnt i våras. Så nu får vi sota för det liksom. Men det är väldigt kul också. Det är jätteroligt, absolut. Ja, så vi, gud vad härligt. Gå vidare lite då, kanske. Ska vi gå vidare? Vi är lite nyfikna på er. Vad hade ni tänkt göra när ni går av? Vad har ni någon plan efter Steam? Vill ni sitta i något annat eller vill ni uppleva patet livet? Jag vet inte. Jag har varit lite kluven. Antingen IQ-riden har jag varit lite sugen. Det gillar vi att höra, det är bra. Eller kanske någon post någon annanstans, men vet inte exakt vad. Samtidigt är det schysst att vara patet också, bara softa. Jag hade velat åka med på några Steam-resor sen som patet också, så ja, jag vet inte. Det är alltid skönt, som patet att kunna åka med på de här grejerna och inte ha lika mycket ansvar då heller. Nej, det har ju noll ansvar, det är bara att åka med liksom. Det är ju grymt. Ja, det är det vi kanske borde göra. Vi har ju faktiskt en i kreden som sitter i Steam nu. Lukas som sitter med. Case. Är det han som är general case? Ja, exakt. Vi har faktiskt tjatat på honom att han ska försöka dra iväg oss i kreden. Alltså, vi vill bara åka till värme. När det är liksom åka till Cypern för 4 000 låter. Alltså snälla, Lukas måste fixa någonting till oss. Vi lägger det på honom. Han får styra upp det här, för vi vill åka till solen för 4 lax, alltså 100%. 100%. Yes. Ja, men vad har du för tankar? Jag har funderat lite. Jag funderar lite på Samo. Lite trevligt, men inte en viktig post, men jag har inte riktigt kommit, alltså jag vet att jag snackar väldigt mycket med folk. Jag har hört andra som vill söka det också och jag tycker att de passar väldigt, väldigt bra som det. Så att jag vet inte riktigt vad jag ska lägga mig själv i det. Sen har jag också tänkt på IQ-ren. Det hade varit väldigt kul. Jag har hört att det är högt tryck. Så man måste ju lägga in en växel. År. Ja, jag har hört detta. Det var ju förra årets mest sökta. Det var faktiskt det. tror aldrig att det har varit så många. Nej, det är en bra kommitté liksom. Ja, men det är ju vi som styr upp det här. Vi gör ju egentligen den här aftonen bara för att promota ICA. Ja, alla andra kommittéer, det är bara alla på där, det greenwashing. Vi vill bara det är fan vad härligt. Ja. Yes, men frågan är om vi ska prata om vad tror ni man behöver ha för egenskaper som person för att kunna sitta i Steam? Eller liksom, inte för, men vilka tror ni egenskaper hade passat in i Steam bra? Man ska vara nyfiken på resa, nyfiken på nya kulturer. Det är en väldigt bra grej. För att då kommer du, när du väl åker på de här resorna, så kommer du kanske inte bara hänga med de som du reste med, utan du kommer testa de här möjligheterna som ges. Och det är ju att lära känna kulturer genom människor som faktiskt bor i kulturerna. Så då kan du snacka med dem och lära känna viben genom dem. Och det har jag insett, man har lärt sig väldigt mycket om det. Och man har skaffat kompisar som man aldrig hade fått tidigare annars liksom. Så det är ju väldigt bra. Och det skapar ju också möjligheter att kanske få jobb utomlands och sånt. Eftersom det är IR vi snackar om. Vi är ganska, man pluggar ändå ett prestigefyllt program liksom. Och då så kommer man ju kanske få väldigt bra kontakter sen. Så kommer man få bra möjligheter. Bra kontaktnät. Ja. Så det är det ni gör på exchange-resorna, lite fram LinkedIn. Det blir ju den liksom. Men så. Det är väl ashärligt spännande då att man faktiskt kan, det är ju en bra möjlighet att man faktiskt kan resa jäkligt billigt som student och få, och även träffa andra studenter också. Ja, och ändå hänga med lokala. Men man blir ju inte kanske på samma sätt, för jag antar att man träffar ju mycket lokala människor från Steam-organisationen där då. Så att man blir ju inte riktigt, det blir ju turister fortfarande, men det blir inte samma slags turism heller. Man får ju uppleva verkligen på riktigt hur det är att vara därifrån, plugga där, deras musikkultur. På exchangen också, då bor man ju hemma hos någon av dem. Då blir det verkligen in i deras liv. Det är liksom inte något five-star hotel resort, liksom. Nej, och det är också det som är typ lite kul, att det faktiskt är, man får se hur det är att leva där på riktigt. Och lära sig det. Jätteintressant. Kul. Vi kanske ska gå vidare nu här i vår segment. Vi har ju en liten lek då. Som vi har kört med alla andra kommittéer också. Och jag tror att alla som lyssnar nu vet exakt vad det är vi ska göra. För att vi har inte annat än en annan fråga. Men vi ska i alla fall köra 5 snabba. Med er. Och se lite. Så ni får vem som helst svara då eller? Ja, eller båda. Båda svarar. Båda svarar. Vill vi gärna att båda svarar, och ni får inte tänka för länge helt enkelt. Det är det vi har. Ska jag börja eller ska du börja? Du började sist, så jag kan börja igen. Ja, vill du det? Ja, men du kan göra det. Börjar du igen? Ja. Det går bra. Öl eller cider? Öl. Vad har varit roligast i år? Super. Ja, jag skulle säga Portugal. Ja. Vem är er favoritpatet? Klasa. Tammy. Vad önskar ni att ni visste innan ni satte er i Steam? Att det är så jävla roligt. Ja, att det är så jävla billigt. Och sen det sämsta med att sitta norr. Städa. Ja, det skulle nog säga som sagt, städa. Ja, det gick ju fort då. Ni var typ snabbast av alla. Alla sitter såhär, åh nej, jag vet inte vad jag ska säga. Ni var bra. Jag ville bara säga det roligt liksom kanske. Men ni är mer att köra snabbt liksom. Det här vi ville ha bara för men ni är bra. Ni är vana med att prata kanske. Men nu börjar det faktiskt vara så att vi lider lite mot vårt slut här. Men vi har en sista grej som vi vill att ni skulle få göra. Och det är att ni ska hålla en hisspitch för varför ni tycker att man ska söka Steam. Vad? Så ni tänker att ni får några sekunder, någon minut, att helt enkelt, micken är er. Och så bara kör ni. All right. Vill du börja? Jag kan börja lite. Alltså, oavsett vilken ambitionsnivå du har med kommittélivet, om du är jättesatsig och vill lägga mycket tid på det här eller bara hänga med och liksom resa någonstans och inte göra jättemycket, så finns det alltid en post i Steam för dig. Alltså, vill du lägga mer tid på det, om en sök ordförande, kassör eller LR, liksom, då kommer du ha mycket att göra. Vill du ta det lite lugnare, så sök flygmarina. Liksom. Det är jättelugnt. Du har inte jättemycket att göra. Sen finns det också, alltså, genom Steam-nätverket så får du möjlighet till en massa olika saker. Vill du gå speciella kurser för att bättra på ditt CV, eller vill du bara vara där för att kröka? Så det finns något för alla liksom. Det finns extremt många möjligheter att åka på en massa kul och anordna en massa roliga saker också. Och just det där, om du väl sitter i Steam så får du ju verkligen påverka vilka möjligheter som du kommer få här på skolan liksom. Du väljer helt själv egentligen vad du ska hålla och anordna. Och det är, med tanke på hur många möjligheter som finns, så är det väldigt, väldigt bra om du själv har en ambition att till exempel gå en Lean Six Sigma-kurs, så kan du anordna det helt själv. Och sen tyckte jag att Alexander sa det väldigt bra, så jag kommer hålla den här sista stunden då genom att promota Aachen-resan som vi då kommer ha. Det är vår andra exchange nu som är, ja, deadlinen är då om några dagar liksom. Jag vet inte när det här kommer ut. Nu på fredag ska ni anmäla till. Ja, då är förmodligen den här podcasten inte släppt sen. Aj då. Men vi kan försöka. Vi får bli Jakob redigerad snabbare. För att vi vet inte vad jag gör. Men i alla fall, resa då 4 till 10 december. Svinkul. Om man vill hänga med. Billig resa. Askul. Det är till Tyskland. Så öl. Annars kör vi till oss och puffa vårt exchange när cyprioten och tyskarna kommer hit i januari. Vi kommer behöva hjälp med massa saker. Så är ni intresserade av att bara få en sneak peek av hur det ser ut, så hör av er till oss. Skitkul, bra jobbat. Snygghetspeech, vi är helt sådana nu. Ja, det är skitbra. Vi ska iväg på Steamresa. Vi ska till solen. För 4000, jag kan fortfarande släppa det. Men skitkul att ni var här. Tack så jättemycket för att ni ville gästa podden. Och tack till alla som lyssnade. Hoppas att vi lyckades underhålla er ännu ett avsnitt. Så för ni har det så gött, så ses vi nästa. Hej.